kanına konmuş bülbül yavrusu, ölem yavrusu. Ben o yâreden yanamam doğrusu, merkekliyim yolun bekliyim. Ne dedim de anem ile babana, ölen babana. Seni bana vermiyorlar doğrusu, dağlardan aşağı yara ulaşam. Ne dedim de annem ile babana, ölen babana. Seni bana verme yollar doğrusu, merkekliyim yolun bekli. Kenarımdanam yosunlu daşlar, gülüm o daşlar. Yara haber verim gökteki kuşlar, merkekli. Söyleyin o yara yazmasın mektup, ölen bu mektup. Kapanmış yaralar yeniden başlar, merkekliğim yolun bekliğim. Söyleyin o yara yazmasın mektup, ölen bu mektup. Kapanmış yaralar yeniden başlar, dağlardan aşağı.